Poza tym, no, zwróć uwagę na to, że sfera budżetowa jest chyba najrzetelniejszym płatnikiem podatku dochodowego, składek ZUS-owskich, innych zobowiązań wynikających z roli pracobiorców. No ale idąc tropem tego myślenia, to znaczy, że sferze budżetowej należy płacić coraz więcej, najlepiej miliony, bo będą płacić wyższe podatki, wydaje tak? Wydaje się, że akurat nauczyciele w pełni na to zasługują. Jeżeli pani premier mówi, że jest szczęśliwa z faktu uzyskiwania informacji o jakości pracy polskich nauczycieli, no to wydawałoby się, że to musi znaleźć pewne przełożenie także w tym, co wiąże się z wypłatą wynagrodzenia. A powtórzę, elementem wynagrodzenia jest 13. pensja. Chcę tylko pewną rzecz wyjaśnić. Otóż po pierwsze, czas pracy nauczyciela, ten taki publicystyczno-medialny, to nie jest 18 godzin, ale 40 godzin ustawowo, a z badania czasu pracy przeprowadzonego przez Instytut Badań Edukacyjnych, a więc placówkę na pewno nie związkową, wynika, że nauczyciele pracują w tygodniu ponad 47 godzin. I nam ostatnie zdanie, tak zwaną czternastkę, którą się niesłusznie w ten sposób określa w odniesieniu do środowiska nauczycielskiego, traktujemy jako element dodatku uzupełniającego wtedy, kiedy gmina nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań płacowych wobec swojego pracownika, umownie pracownika, bo pracownik nauczyciel jest pracownikiem szkoły, nie gminy. Jeżeli wójt oszczędza, czasami oszukuje nauczycieli na wynagrodzeniu, to musi płacić mu ten dodatek uzupełniający, który niektórzy dziennikarze określają to mianem czternastki. To nie jest wymysł ani stanu jednego, ani relikt przeszłości. To jest efekt rządów Platformy Obywatelskiej i zmian z 2010 roku. Na pewno nie ulega wątpliwości, że ma pan satysfakcję, bo audycja była bardzo żywa, bardzo medialna. Pokazała jeszcze raz, że chętnie zabieramy tym, którzy i tak mają mało. Chętnie dzielimy się tym, co mają nauczyciele, no bo rzeczywiście być może... Przykro mi, że sprowadza pan, panie prezesie, wszystko do jakże ważnej grupy zawodowej, czyli nauczycieli. Ja chciałem bardziej w tej audycji i myślę, że to mimo pańskiej wypowiedzi się udało porozmawiać o zasadzie, a nie o nauczycielach wyjątkowo. Niemniej bardzo dziękuję za udział w programie. Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, Wojciech Warski, BCC. Miłego dnia panom życzę. Tyle to, proszę państwa, na dziś. Usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Jestem kierowcą. Mój wzrok ma wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Jestem kardiochirurgiem. Moje oczy to tysiące uratowanych ludzkich serc. Każdego dnia ich wzrok narażony jest na ciężką pracę. Dlatego firma Olymp Labs stworzyła suplement diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biocomplex firmy Olymp Labs. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Już teraz kumulacja w Lotto. 7 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 stycznia, jest 13. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. 11 osób zabitych, 10 rannych w strzelaninie w Paryżu. Do ataku doszło w siedzibie satyrycznego tygodnika Charlie Hebdo. Wniosek o ekstradycję Romana Polańskiego w krakowskiej prokuraturze. Wydania reżysera domagają się Amerykanie. Za chwilę także najnowsze dane o bezrobociu w Unii. Ale na początek strzelanina w Paryżu. 11 osób zginęło, 10 jest rannych. Do redakcji francuskiego tygodnika satyrycznego Charlie Hebdo wtargnęło dwóch zakapturzonych napastników. Jak informuje policja, wśród zabitych jest dwóch funkcjonariuszy. Stan pięciorga rannych jest krytyczny. O szczegółach z Paryża Marek Brzeziński. Dwóch zamaskowanych mężczyzn wtargnęło do znajdującego się w samym sercu Paryża budynku, w którym mieści się siedziba satyrycznego pisma Charlie Hebdo, i otworzyło ogień. Uzbrojeni byli w karabin maszynowy i granatnik. Po oddaniu strzału we wnętrzu budynku do wymiany ognia doszło także na zewnątrz, gdzie napastnicy starli się z patrolem policji. Jeden z funkcjonariuszy został ranny. Autorzy napadu ukradli samochód i uciekając potrącili przechodnia. U bram stolicy porzucili jeden pojazd i ukradli kolejny. Według naocznych świadków, w tym również dziennikarza stacji informacyjnej znajdującej się naprzeciwko redakcji Charlie Hebdo, w sumie napastnicy oddali kilkadziesiąt strzałów. W 2011 roku siedzibę pisma podpalono w akcie zemsty za zamieszczenie karykatur Allaha. Wtedy jeden z numerów zatytułowano Sharia Hebdo w nawiązaniu do prawa koranicznego i podpisano redaktor naczelny Mahomet. Według policji w ostatnim czasie nie wysyłano żadnych gruźb pod adresem tygodnika, który nie zamieszczał jakichkolwiek antyislamskich satyr. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Amerykanie domagają się ekstradycji Romana Polańskiego z Polski. Do prokuratury wpłynął wniosek tamtejszych organów ścigania. Trafił do krakowskich śledczych, którzy prowadzą postępowanie w tej sprawie. Informuje o tym prokuratura generalna. W październiku ubiegłego roku władze Stanów Zjednoczonych wystąpiły do Polski o aresztowanie 80-letniego Polańskiego, ale ze strony Polski nie było na to zgody. W 1977 roku reżyser został zaocznie uznany przez sąd w Los Angeles za winnego uprawiania seksu z nieletnią. Przed ogłoszeniem wyroku potajemnie opuścił Stany Zjednoczone, obawiając się, że sędzia nie dotrzyma warunków zawartej z nim ugody. Nożownik, który zaatakował ludzi witających Nowy Rok w Dankowicach, zatrzymany. To 36-latek bez stałego miejsca zamieszkania. Został ujęty w Brzeszczach, niedaleko Święcimia. O szczegółach Marek Menendelo. Policja od kilku dni informowała, że wie, kim jest nożownik, a jego zatrzymanie jest kwestią czasu. Mężczyzna podczas zabawy sylwestrowej w Dankowicach na Śląsku wszczął awanturę. Został wyproszony z balu. Po chwili wrócił i ostrym narzędziem zaatakował dwie osoby stojące przed remizą. Jeden z mężczyzn trafił do szpitala. 36-latek został zatrzymany w Brzeszczach w Małopolsce. Przy mężczyźnie policja znalazła duży wojskowy nóż i maczetę, których mógł użyć podczas napadu. Podejrzany mężczyzna teraz zostanie przekazany policjantom ze Śląska, którzy prowadzą śledztwo w sprawie sylwestrowego ataku. Marek Mendela, Radio Kraków. Na unijnym tle Polska nie wypada najgorzej. Według Eurostatu, czyli Unijnego Urzędu Statystycznego, 8,2 Polaków nie ma pracy. W krajach strefy euro ten wskaźnik wynosi 11,5%, a w całej wspólnocie równe 10%. Według Eurostatu w listopadzie pracy nie miało ponad 24 miliony obywateli Unii, z czego ponad 18 milionów w strefie euro. Bezrobocie wśród młodzieży wyniosło 21,9% w całej wspólnocie, co oznacza, że problem ten dotyczył ponad 5 milionów osób poniżej 25 roku życia. Najniższy poziom bezrobocia odnotowano w Austrii i w Niemczech, najwyższy w Grecji i w Hiszpanii. W tym ostatnim kraju bez pracy było 23,9% osób. Jeśli chodzi o Polskę, to bezrobocie w naszym kraju wyniosło 8,2%. Inne dane podał Główny Urząd Statystyczny. Według metodologii GUS w listopadzie bez pracy było 11,4% Polaków. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Ani mróz, ani śnieg im nie straszne. Wielu amatorów dwóch kółek ani myśli rezygnować z jazdy. Jak przekonuje Marcin Dumnicki ze Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów, na rowerze bez problemów da się jeździć przez cały rok. Pierwszym moim przygotowaniem zimowym to jest wyciągnięcie dobrej czapki i rękawiczek polarowych. To jest najważniejsze. Ja akurat nie zmieniam opon. Są ludzie, którzy zmieniają opony albo koło. Polecam zmienić wtedy w przednim kole. Tylnie nie jest tak bardzo ważne. Niestety poślizg przedniego koła kończy się wywrotką. No ale podstawowa rzecz to uwaga. Spodziewać się tego, że spod śniegu nie widać różnych dziur, nie widać zalodzenia, a czasem na czarnej jezdni mogą się zdarzyć takie zalodzone fragmenty. I dlatego ostrożnie z szarżowaniem po drogach. Proszę pamiętać także o elementach odblaskowych. To był serwis Trójki. Już na zachodzie, ale wkrótce także w centrum sporo chmur, do tego marznące opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na wschodzie za to dziś pogodnie. W Białymstoku i Krośnie minus 8 stopni, w Siedlcach i Radomiu minus 5, w Tarnowie minus 4, w Trójmieście i Toruniu minus 2 stopnie, w Koninie minus 1, we Wrocławiu plus 1, a w Gorzowie plus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and a carrying sign. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Paranoia strikes deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. You better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. You better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. You better stop now. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Trzy wymiary gitary w zastępstwie Piotra Barono, Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz, a cały program będzie poświęcony jubilatowi sprzed kilku dni, a mianowicie Stevenowi Stillsowi. Artysta u nas postrzegany, zresztą nie tylko u nas, głównie przez pryzmat nagrań zespołowych niż indywidualnych, ale tak się akurat złożyło, że te nagrania w jego dorobku chyba są najważniejsze. Zaczęliśmy od jednego z największych przebojów i tych najwcześniejszych, bo to rok 1966, For What It's Worth, grupa The Buffalo Springfield, w której spotkał się między innymi i przede wszystkim zarazem z Neilem Youngiem. Utwór For What It's Worth dotarł do 7. miejsca listy przebojów w Stanach Zjednoczonych. I ta piosenka pojawiła się na debiutanckiej płycie długogrającej grupy The Buffalo Springfield. Później były jeszcze dwie i z tej drugiej, wydanej rok później, utwór, który również trafił na singla i na listy przebojów. Oczywiście też autorstwa Stevena Stillsa, Rock and Roll Woman. Georgia, no. Thank you. hard to find. Grupa The Buffalo Springfield z płyty The Buffalo Springfield Again, 1967 rok. Tam również w tym zespole śpiewał i grał Richie Furay, później założyciel grupy Poco. Także no, trudno nazwać ten zespół supergrupą, dlatego że dopiero później ci artyści zaczęli osiągać takie naprawdę bardzo duże sukcesy. Niemniej jednak skład był naprawdę mocny. Po rozpadzie grupy The Buffalo Springfield Stephen Stills spotkał dwóch artystów. Właściwie to spotkanie zaważyło bardzo na jego całym życiu muzycznym, artystycznym i nie tylko. A mianowicie byli to Graham Nash, wcześniej znany z grupy The Hollies, oraz David Crosby z grupy The Byrds. I pierwsza piosenka, którą razem zaśpiewali, a którą napisał wcześniej właśnie Stephen Stills, to był utwór zatytułowany You Don't Have to Cry. In the morning when you rise, do you think of me and how you left me crying? Are you thinking of telephones and managers and where you got to be at noon? You are living a reality I left years ago. It quite nearly killed me. In the long run it will make you cry, make you crazy, old before your time. And the difference between me and you, I won't argue right or wrong, but I have time to cry. Baby, you don't have to cry. I said cry, my baby. You don't have to cry. I said cry, my baby. You don't have to cry. In the morning when you rise, do you think of me and how you left me cry? Are you thinking of telephones and managers and where you got to be at noon? You are living a reality I left years ago. It quite nearly killed me. In the long run it will make you cry, make you crazy, old before your time. And the difference between me and you, I won't argue right or wrong, but I have time to cry, my baby. You don't have to cry. I said cry. Legenda mówi, że gdy panowie się spotkali, właśnie Stephen Stills, Graham Nash i David Crosby, i Stephen Stills zagrał mi wtedy dwie piosenki, właśnie tę You Don't Have to Cry i jeszcze drugą, o której za chwilę, to Graham i David w pewnym momencie zaczęli sami podśpiewywać w chórkach i nagle usłyszeli wszyscy trzech, że to jest absolutnie wyjątkowa sprawa. No i dzięki temu powstał zespół Crosby, Stills and Nash i później zostało zarejestrowanych mnóstwo świetnych nagrań. I za chwilę takie chyba jedno z absolutnie najbardziej pamiętnych. Utwór, który pojawił się podobnie jak You Don't Have to Cry na debiutanckiej płycie grupy Crosby, Stills and Nash. Ale ja tutaj pozwoliłem sobie sięgnąć po tę najsłynniejszą wersję, czyli z festiwalu Woodstock. utwór Sweet Judy Blue Eyes. Hey man, I just gotta say that you people have gotta be the strongest bunch of people I ever saw. 3 days, man, 3 days. We just love you. We just love you. Tell them who we are. Hello, Tess, 49, 65, hi. Ladies and gentlemen, please welcome with us Crosby, Stills, Nash, and Young. Getting to the point where I'm no fun anymore. I'm sorry. Sometimes it hurts so badly I must cry out loud. I'm lonely. I am yours. You are mine. You are what you are. You make it hard. A little less bottom end on the guitar, please. Remember what we've said and done and felt about each other. Oh, babe, have mercy. Don't let the past remind us of what are not now. I'm not dreaming. I am yours. You are mine. You are what you are. You make it hard. Take a hearing yourself away from me now. You are free and I am crying. This does not mean I don't love you. I do, that's forever, baby. Yes, and for always. I am yours. You are mine. You are what you are. Something inside is telling me that I've got your secret. Are you still listening? Fear is the lock and laughter the key to your heart. Yes, and I love you. I am yours. You are mine. You are what you are. You make it hard. Hard. And you make it hard. And you make it hard. Got to lose. Tuesday morning, please be gone. I'm tired of you. What have you got to lose? Can I tell it like it is? Listen to the baby. It's my heart that's suddenly dying. That's what I am. I've got an answer. What have I got to lose? When you come see me, Thursdays and Saturdays, hey, what have you got to lose? Brown canary, who may throw Jack Sparrow, sing a song, don't be long, thrill me to the Lacey little dingy, ring around the moonlight, asking me since she's so free, how can you catch the sparrow? Lacey little dingy, losing love, lamenting, change my life, make it right, be my lady. Chyba jedno z najlepszych nagrań w całej historii muzyki folkowej. Suita Judy Blue Eyes, autorstwa Stevena Stillsa, tu w wykonaniu tercetu Crosby, Stills and Nash. Mówię tu w wykonaniu, dlatego że ten utwór był wykonywany przez Stevena Stillsa w bardzo wielu, przy bardzo wielu okazjach, i jest również wersja na płycie z Neilem Youngiem, Four Way Street, i na wielu innych, głównie koncertowych, albumach. Ta wersja pochodziła z festiwalu Woodstock. I teraz utwór pod tym samym tytułem, utwór, który napisała Joni Mitchell już po festiwalu. Tyle się o nim nasłuchała, że aż napisała piosenkę. A Crosby, Stills, Nash & Young ją pięknie zagrali. Tell me, where are you going, Mr. Woodstock, kompozycja Joni Mitchell, tu w wykonaniu grupy Crosby, Stills, Nash & Young. Utwór, który pojawił się na płycie Deja Vu z roku 1970 do dziś. Album uważany za jeden z najlepszych w historii muzyki folk rockowej. Jeśli chodzi o Stephena Stillsa, to oczywiście on, o czym będą mieli Państwo za chwilę się jeszcze przekonać, nagrywał z Davidem Crosby, Neilem Youngiem i Grahamem Nashem w różnych konfiguracjach i przez wiele lat, oczywiście z przerwami, ale realizował swoje pomysły muzyczne również w innych składach i za chwilę właśnie taki przykład. Grupa pod nazwą Manazas, którą oprócz Stephena Stillsa tworzyło kilku muzyków, przede wszystkim Chris Hillman, znany z grupy The Birds. I to właśnie ich wspólna kompozycja. Signals, furious and vigils, I misled. I remember you said that you don't want to forget me. It doesn't matter which of our fantasies fled. Stephen Stills z Chrisem Hillmanem z płyty Manazas z roku 72, utwór zatytułowany Doesn't Matter. Teraz posłuchamy Stephena Stillsa śpiewającego w duecie z Graham Nashem. To będzie utwór z roku 1980. I kolejny cover. Stephen Stills dosyć często sięgał po utwory innych artystów i tak właśnie było w tym przypadku. Dear Mr. Fantasy z repertuaru grupy Traffic, czyli kompozycja Stevie'ego Winwooda, Jima Capaldiego i Chrisa Wooda. We'll be right back. Jak mieli Państwo okazję się przekonać przed momentem, Stephen Stills nie tylko świetnie śpiewał, ale również był bardzo dobrym gitarzystą. Nadal zresztą jest. To był utwór Dear Mr. Fantasy z repertuaru grupy Traffic. A tutaj w towarzystwie kilku muzyków, ale przede wszystkim Grahama Nasha, który również ze Stevenem tu śpiewał. Teraz natomiast przeniesiemy się o parę lat. Płyta Daylight Again. Crosby, Stills and Nash reaktywowali się po wielu latach przerwy i nagrali właśnie płytę pod tym tytułem. I z tego albumu posłuchamy właśnie teraz utworu tytułowego. I think about 100 years ago, how my father's blade. I think I see a valley covered with bones and blue. All the brave soldiers that cannot get older been asking after you. Everyone's talking and no one is listening. How can we decide? Find the cost of freedom buried in the ground. Mother Earth will swallow you, lay your body down. Out of town on a boat going to Southern Islands, sailing to reach before a following sea. She was making for the trades on the outside and the downhill run to Papeete. Off the wind on this heading line of the Marquesas, got 80 feet of a waterline. Nice to be making way in a noisy bar in Avalon. I tried to call you, but on a midnight watch I realized why twice you ran away. Think about how many times I have fallen. Spirits are using me. Voices calling. What heaven brought you and me cannot be forgotten. I have been around the world looking for that woman girl. You know when you see the Southern Cross for the first time. You understand now why you came this way. 'Cause the truth you might be running from is so small, but it's as big as the promise of a coming day. So I'm sailing for tomorrow, my dreams are a-dying, and my love is an anchor tied to you, tied with a silver chain. I have my ship and all her flags are a-flying. She is all that I have left, and music is her name. Think about how many times I've had fallen. Spirits are using me, larger voices calling. What heaven brought you and me cannot be forgotten. And we never failed to fail. It was the easiest thing to do. You will survive being bested. Somebody fine will come along, make me forget about loving you. In the Southern Cross, przebój z amerykańskiej listy Top 20, rok 1982, utwór, który pojawił się na płycie Daylight Again, o której już wspominałem przed momentem. Album firmowany szyldem Crosby, Stills and Nash, aczkolwiek udział Davida Crosby w tym przedsięwzięciu był raczej szczątkowy. W tym nagraniu sprzed chwili w ogóle się na przykład nie pojawił, a tak w ramach ciekawostki dodam, że chórki tutaj śpiewali nie tylko Graham Nash, ale także Tim Schmidt, znany z grupy Poco i The Eagles, a także Art Garfunkel, znany nie tylko z nagrań solowych, ale chyba przede wszystkim z duetu Simon & Garfunkel, jeszcze lata 60. i początek 70. A teraz kolejny właściwie fragment firmowany szyldem Crosby, Stills and Nash, tym razem koncertowy i o rok późniejszy, ale utwór znany z płyty jeszcze z lat 70. So strange, but I had a feeling sure you've heard it all before, and I wonder what's the right form. Love songs written for you, I've been going down for years, but to sing what's in my heart seems more honest than the tears. Dark star. Dark Star, Crosby, Stills and Nash. Przypominam, że dzisiaj słuchaliśmy nagrań Stevena Stillsa, który przed kilkoma dniami obchodził swe 70. urodziny. Na zakończenie raz jeszcze Crosby, Stills and Nash w utworze Turn Your Back on Love, przepraszam. Agnieszka Łukasiewicz, Grzegorz Hoffman, dziękujemy za minioną godzinę. Jutro spotka się z Państwem w trzech wymiarach Artur Orzech. Dziękuję, do usłyszenia.